Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! A délelőtti Daisy stream után úgy döntöttem, hogy visszatérek egy esti streamre is, hiszen már csak egyetlen egy nap van hátra lényegében az egyhetes szabadságomból, úgyhogy kihasználok minden időt, hogy minél többet tudjak játszani, ugyanis a jövő héten sajnos már egyáltalán nem lesz annyi időm a Daisy-ben kalandozni, mint ezen a héten, úgyhogy a hétvégét még maximálisan kihasználom. És délelőtt ugye 3,5 óra hosszán keresztül sikerült életben tartanunk Bellát, második Bellát, úgyhogy ma este folytatjuk a kalandot, és megpróbálok visszamenni arra a szerverre, ahol délelőtt voltam. Hátha sikerre járok, és a visszaszámláló 15 másodpercéből már látható is, hogy egyébként vissza tudok térni ugyanarra a szerverre, ahol korábban voltam. Közben Obika nem tetszését fejezi ki valamiért. És itt kolbászol az asztalon, természetesen. És vissza is tértem egyébként. Itt vagyok. A katonai reptéren. Úgyhogy onnan tudjuk folytatni a dolgokat, ahol abba hagytuk korábban. És azt nézem egyébként, hogy itt nem olyan régen biztos, hogy jártak játékosok. Ugyanis az összes szoba ki van nyitva. Egy kivételével. És olyan tárgyak is vannak a földön, amik korábban nem voltak itt. Mindez persze nem annyira meglepő, annak fényében, hogy egy fél nap eltelt, mióta én itt voltam a reptéren. És most egyébként a szerver alapvetően még csak üresnek sem mondható, hiszen médiumon van a terheltsége, tehát hogy azt jelenti, hogy a 60-ból nem tudom pontosan vajon hány játékos lehet, de mondjuk azt, hogy legalább 30 játékos itt lehet a szerveren, úgyhogy kellő körültekintéssel kell eljárni az ilyen helyszíneken, mint amilyen ez is, mert nyilván egy olyan területen vagyok, ami alapvetően azért népszerű lehet a játékosok számára, hiszen tele van katonai lúttal. Úgyhogy nagyon észnél kell lennem, és figyelnem a környezetemre, meg a hangokra, meg mindenre, hogy nehogy az legyen, hogy második Bella karrierjének egy véletlen találkozás veti véget egy másik játékossal. És közben látom, hogy Boldi kérdezte, hogy egyébként ő nem csak első Bella, és nem, ő viszont már második Bella, hiszen miután a Belláink ugye feldobták a pacskert, utána a gép generált nekem egy női játékost, és hát első Bella azt hiszem fél órát maradt életben, aztán elbúcsúztunk tőle, utána érkezett természetesen második Bella, és második Bella sokkal tehetségesebbnek bizonyult a túlélésben, mint az első, úgyhogy egyelőre minden rendben. Megpróbálom egyébként csökkenteni a zombi populációt odakint. Ó, baszki. Hoppá, gyerekek, odakint van egy másik játékos. Ugyanis úgy mozgott. Tehát, hogy nem zombi módjára mozgott, ott volt. Még van itt valaki a reptéren, legalább egy ember van a reptéren. Úgyhogy már is megugrott a pulzusom. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy most mit kellene csinálni. Hogyha valaki itt van, akkor valószínűleg már normálisan fel van szerelkezve. És hát őszinte leszek, nem hiszem, hogy van esélyem egy olyan játékossal szemben, aki rendesen fel van szerelkezve, és hát nyilván meghallotta szerintem a lövéseket, azt gondolom. Úgyhogy fontos kérdés, hogy vajon mit tegyek most ebben a helyzetben. Nyilván, hogyha átszalad ide, azt észre fogom venni. Mert hogy van egy rengeteg zombi van itt a bejáratnál, és ennek az épületnek igazából csak egy bejárata van. Kérdés persze, hogy milyen felszerelése lehet ennek a másik tagnak. Mert hogyha mondjuk van egy távcsöves puskája, amit tud is használni, akkor mondjuk messziről simán ki tud szedni. Úgyhogy most dilemmába vagyok. Nem akarom elveszíteni Bellát, ha már ennyi időt együtt töltöttünk. És hiába vagyok egyébként elég jól felszerelve, zombik ellen vagyok egyébként elégyébként viszonylag jól felszerelve, tehát hogy a zombikkal szemben vagyok, hát hogy is mondjam, harcképes, tehát hogy nincsen például a shotgunomban csak gumilövedékek vannak jelenleg. És ugye van a pisztolyom, a hangtompintós pisztolyom, amiben jelenleg 6 lövedék van. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lenne. Mi lenne a jó megoldás, hogyha elkezdek menekülni, és egy olyan játékossal vagyok most így összezárva egy területre, aki nálam agresszívabb, akkor simán utána jöhet, és kinyírhat. Azért ez eléggé benne van a pakliban. És annak nem örülnék alapvetően. Nyilván. Úgyhogy fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy mit tegyek. Mi legyen? Mi legyen, srácok? Legyen az, hogy itt hagyom a szervert. Megfutamodom. Ez elég béna húzásnak tűnik, de azzal lehetne biztosítani Bella életben maradását alapvetően. Hogyha most szépen visszahúzódnék valamelyik szobába, és azt a 15 másodpercet kivárnám, és hús, átmennék egy másik szerverre. Nem merek kimenni, őszinte leszek, nem merek kimenni. Mert a franc tudja, hogy milyen játékos van itt. Nyilván ez már nem kezdő terület, tehát hogy ide eljutni, nem feltétlenül. Tehát hogy ez nem olyan, mint a balotai reptér, hogy gyakorlatilag ledobhat mellé a rendszer, aztán kirútolod kezdő játékosként, tehát hogy ide eljutni, mert valószínűleg olyan játékos jön el ide, akinek már van rendes felszerelése, meg minden. Közben egyébként lehet, hogy túl gondolom, mert hogy mégiscsak hangtompítós pisztolyt használtam, és a franc se tudja, hogy vajon ez a másik tag az egyáltalán meghallotta-e, hogy én itt vagyok. De hogy azért ez most egy elég sok változós egyenlet, azt kell, hogy mondjam. De abban egészen biztos vagyok, hogy ott hogy ez egy másik játékos volt, mert hogy túlságosan koordinált volt a mozgása. Nem ilyen random, lődörgős zombi. Hát, srácok, az van, hogy teljesen megfutamodni nem akarok. Mármint olyan értelemben, hogy nem fogok szervert váltani. Úgyhogy megpróbálom elhagyni ezt a szerver, mármint hogy ezt a katonai területet, úgy, hogy közben életben maradok. Ami nem feltétlenül lesz könnyű feladat, annak fényében, hogy rogyásig vagyunk zombikkal, és közben még figyelnem kell arra is, nem tudom, mennyire jó ötlet egyébként zombikra pazarolni a lőszert. Valószínűleg sem ennyire. Azt hiszem, most van az a pillanat, amikor érdemes egy picit elhasználni a staminát, és megpattanni. Közben nézem, hogy nem követte esetleg valaki. Mondjuk itt gyakorlatilag bármelyik irányból felbukkanhat egy másik játékos. És hogyha jól látom egyébként, tök jókor érkeztem a szerverre olyan szempontból, hogy mint hogyha napfelkelte lenne. Na. Hát innen most megpattantunk. És visszanézek akkor a katonai bázisra, nagyon óvatosan, rendesen feltérképezve a helyzetet, mert hogyha itt találkoztam másik játékossal, mármint hogy megláttam egy másik játékost, akkor bizony őrületesen nagy az esély arra, hogy a másik területen is lesz valaki. Meglátjuk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy picit beszari vagyok, na. Tehát túlságosan féltem Bella életét ahhoz, hogy ne rezeljek be egy másik játékosnak a jelenlététől. Mindenképpen kellene jobb fegyver, tehát hogy kellene egy olyan fegyver ahhoz, hogy belemenjek menni egy esetleges párbajba, ami erősebb, mint egy pisztoly, és mondjuk több száz méteren is hatékony. Tehát, hogy legalább egy mozin, vagy egy gépkarabé kellene, hogy ne érezzem magam kiszolgáltatottnak. Igyunk a sikeres melekülésre. Igenis, köszönöm szépen, Boldi, hogy kiváltottad a hidratálást. Ezek az izgalmakra jól esik egy kis friss víz. Úgyhogy az lenne a cél most, hogy a jelenleginél egy picit jobban felszereljen Bellát, már ami a fegyvereit illeti. Hogyha még egyszer esetleg ilyen szituációba keveredem, hogy meglátok egy másik játékost, akkor ne az legyen az első gondolatom, hogy innen meg kellene pucolni. Úgyhogy most visszanézek erre a másik katonai bázisra, hogy hátha ne adj Isten, már spawnolt új loot. Szerintem biztos vagyok benne egyébként, hogy restartolt a szerver, mióta kora délután itt jártam. Úgyhogy van rá némi esély, hogy találjak valamivel jobb cuccokat, mint amik jelenleg nálam vannak. Meglátjuk. Minden esetre annak örülök, hogy végül egy darabban kijutottam a reptérről. Az a baj, hogy olyan keveset játszottam még igazából összességében ezzel a konzolos Daisy-vel, mióta újra kezdtem ezt az egész játszadozást, hogy egyszerűen még nincsen bennem az a rutin, hogy egyébként elveszteni egy karaktert, aztán újra feltápolni, az ilyen teljesen normális dolog legyen, mert hogy végül is alapvetően teljesen normális dolog, erről szól ez a játék. Hogy mész, felszereled magad, harcolsz, meghalsz, újra kezded. De hogy nekem még ez az újrakezdés dolog, ez még nem szimpatikus. Most azt nézem, hogy ebből a tehát hogy a kis pisztolyomból egyébként már nagyon kevéske lőszerem van hozzá, úgyhogy részben ezért sem lett volna jó ötlet, hogyha most nekiáldok itt lövöldözni valakivel. Maradék 45-ös lőszert berakom a tárba. Most miért nem raktad el azt a fegyvert, Béla? Nincsen hely. Á, Istenem. Ja igen, annyira tönkrement egyébként annyira tönkrement a mellényem, hogy a gránátokat már nem is lehet ráaggatni. Közben Zsolti írja, hogy ha tarkovoznék, akkor hozzá lennék szokva ahhoz, hogy hullanak a karakterek. Ez egyébként így van. Lehet, hogy a tarkovval kellene edzenem magam arra, hogy egyébként teljesen normális az, hogy elvesztem a karaktereket, akiket felgíreltem. Azt hiszem, nem ebből az irányból fogom megközelíteni ezt a bázist, hanem valahol keresek egy olyan részt, ahonnan egy picit meg tudom vizsgálni, hogy egyáltalán van-e ott valaki. Felderítést akarok végezni. Szia Blazect, így van, második Bella még mindig életben van, és nagyon óvatos vagyok, és próbálom életben tartani, amennyi ideig csak lehet. Úgyhogy éppen most futamodtam meg egy másik helyszínről, mert hogy ott megláttam egy másik karaktert, és megijedtem, hogyha esetleg konfrontációra kerül sor, akkor én húzom a rövidebbet, úgyhogy inkább felhúztam a nyúlcipőt, és eljöttem onnan. És közben nézegetek a hátam mögé is, mert nyilván, hogyha valaki ott van a reptéren, utána teljesen logikus, hogy a reptérről átjöjjön ide. Viszont a lootnak a lehetősége annyira csábító, hogy ettől függetlenül azért megnézem én ezt a helyszínt még egyszer közelebbről. És meglátom, próbálsz behúzni a csőbe, de az van ráírva a pólómra, hogy Star Wars. Nem kezdünk most ivós játékba, ne haragudj. Itt most komoly dolgok vannak. Élet és halál kérdése. De értékelem egyébként, Blazect, hogy megpróbáltad. Megpróbáltad kihúzni belőlem azt a szót, amit most nem fogok kimondani. Maradunk a Star Warsnál. De mindjárt kezdődik a BL döntő, kell a bemelegítés. Jézusom, ma is van foci. Foci mindig van. Jó, azért nem tudom, hogy mikor van foci, meg azt, hogy egyébként foci mindig van, mert hogyha van valami, ami teljesen hidegen hagy, az a foci. Na hát, egy iránytű. Micsoda varázslatos lót. Nem, a futsalt pedig azért nem szeretem, mert a Szijjártó Péternek a sportja. Tehát, hogy nem szeretnék semmilyen közösséget vállalni Szijjártó Péterrel. Úgyhogy a futsal sem áll közel a szívemhez. Ez az igazság. Ha! Ezzel a távcsővel egyébként most szépen látom, hogy ennek az épületnek a második emeletén az egyik ágyon van egyébként egy sisak. És egyébként azt látom, hogy egyik ajtó sincsen kinyitva az emeleten, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem járt még itt senki, mióta újraindult a szerver. Mert hogyha lett volna itt valaki, akkor azt gyanítom, hogy kinyitogatta volna az ajtókat, és azt kötve hiszem, hogy valaki figyelne rá, hogy visszazárja az ajtókat. Minden esetre egyelőre nem bízom el magam, még egy picit azért körbenézek, mielőtt nekiállok. Jaj, itt nem tudom most mi történt, mielőtt nekiállok megközelíteni az objektumot. Ott egy zombi. Gránát, kesztyű. Jackie benne lőszerrel. Ott egy zombi. Ha itt átugrom a falon, azt ő biztos, hogy meghallja. Ott is egy zombi. Na mesélj, kokanoid, mit fogsz holnap főzni? Szávasz, Dr. Junkfood, köszi, hogy ma is benézt, az, hogy este is benéztél. Üdvözlök egyébként mindenkit, aki időközben kapcsolódott be a streambe. Visszatértem erre a katonai bázisra, ahol délelőtt már jártam. És bízom benne, hogy találok valami pofás lootot az itt létem alatt. Szevasz, Csiki! Rég láttalak errefelé. A GameStar-nál kvíz volt, jól látom? És nyertél? Ó, basszus! Baszki! Na, hát ezt a bénaságot, baszki, betöltöttem a tárat, és nem raktam vissza a fegyverbe. Hát létezik, hogy valaki ennyire béna legyen, mint én? Basszus! És most bassz meg nem tudja... Istenem, vérzek, gyerünk már, haladjunk. Jaj, Istenem, hát ezt a béna műsort, amit most levágtam, hát ez gyönyörű volt, gyerekek. Ráadásul beragadt a golyó a zárba. Ja nem, betöltöttem a tárat, csak beakadt a fegyver. Baszki! Hát csodálatos. Jó van, hál' Istennek nem lett komolyabb bajom. De hát akkor is, ezt a béna festet, amit levágtam, atya Isten. Na, visszavágó. Igen, van fegyvertisztítóm, valószínűleg egyébként elhasználódott már ez a fegyver, hiszen az utóbbi időben elég sokat használtam. Úgyhogy most... belopózom ebbe az épületbe, nem, bemegyek ott abba az egyik konténerbe, és ott a maradék fegyvertisztítómmal egy kicsit megdolgozom ezt a pityút. Aha, ott van. Na, közben írja, na, nem tudom kimondani soha a nevedet elsőre, szóval Kavara Javarava írja, hogy ő is látott ma egy reklámot. Ha jól sejtem, akkor te is Far Cry 6-ot láttál. Ja, Damage the Pistol, hát ez nem túl jó hír. Próbáljuk meg még egy Reaper tolni. Tényleg nem lenne rossz egyébként, hogyha találnék újabb fegyvert, mert hogy nyilván ilyen rozog a... jól van, sikerült egy picit visszajavítani a fegyót, viszont ezzel együtt elhasználtam a fegyvertisztítót, úgyhogy az se lenne baj, hogyha abból sikerülne szerezni még egyet legalább. Közben biztosítom azt is, hogy a vérellátásom az folyamatos legyen. Hiába, na egyébként most, hogy így benne vagyok kvázi a sűrűjébe itt a dolgoknak, hiába gondoltam azt egyébként, hogy Bella tök jól fel van szerelve. Nyilván egy kezdő karakterhez képest egyébként istenes a cucca, de hop, megint itt van valaki. Ha jól látom, vagy ott az egy zombi? Tökre nem zombinak tűnt, de lehet, hogy zombi egyébként. Csak hirtelen mozgott. Jó, az ott egy zombi. Azért pillanatra megint megugrott a pulzusom. Lehet, hogy nem nekem valók ezek a játékok egyébként. Tehát, hogy valami jó kis nyugalmas városépítős programra lenne nekem szükségem, amiben még ellenfelek sincsenek. Hát mit mondjak? Nem szakítja szét a lút ezt a helyszínt. És figyelj már, nem ezt a, dehogy nem. Ezt a szobát láttam a távolból, amikor benéztem a távcsővel, de hova tűnt a sisak? Itt volt a sisak, ebben a szobában. Mi a picsa? Hát ezt most egyáltalán nem értem. Na. Jó. Megpróbálunk elsántikálni innen. Zombi bácsi, te ott nézegesse be az ablakon. Nagyon fura nekem ez a sisak dolog. Hát esküszöm, ott volt a távcsőnek a képében a sisak. De hova lett? Meg annyi kérdés. Közben Csiki írja, hogy jó kis City Skylines lehetne bizony. Igen, egyébként lehet, tehát, hogy az én ilyen ijedő szívemnek. És én nehezen, tehát hogy egyszerűen nem vagyok jó ebben, hogy kezeljem az ilyen helyzeteket, amikor ilyen tényleg adrenalin fröccs van, és koncentrálni kell arra, hogy rendben legyenek a dolgok, egyszerűen nekem ez nem való. Konkrétan izgulni szoktam játék közben. Lobotomi, megkaptam a lobotomi achievementet, hát őrület. Azt hiszem, nem is tudom, hány embernek, hány ellenfélnek kell fejlővést adni ahhoz, hogy ez az acsi meglegyen. Óriási, óriási mérföldkő, emberek. Kicsit lassú volt. Kicsit lassú. Ó, itt van egy fegyvertisztító készlet. Halleluja. Már nem volt teljesen hiába való, hogy bejöttünk ide. Ott van egy smoke grenade. Nem sok értelmét látom. Ez az Isten igazából. Nyisd már ki, baszkikám. Semmi. Semmi. Teljesen lerohadt hátizsák. Pistol flashlight. Azt hiszem, ezt a flashlightot rá lehet rakni a pisztolyomra. Emlékeim szerint. Nem. Mi a picsa? Ja, kellene rá rail mount. Azt hiszem, hogy rárakhassam a pisztolyra ezt a cuccot. Ó, jól látom. Ja, lett egy pisztolytáskám, úgyhogy végre el tudom rakni ezt a pisztolyt a kezemből. Egyébként. Igen. Haha, jó, oké. Az előbb felszedtem. Jó, megpróbálom rárakni. Én azt hittem, hogy úgy van, hogy ha megnyomom itt is a combine gombot, akkor és ott van, ráraktam. Úgyhogy most már két 9 voltos elemre lenne szükségem. Az egyik a pisztolynak az elem lámpájába. A másik pedig az éjjel látó cuccba. Szia, Amy! Minek éjjel lát, hogyha este úgyis szervert váltasz? Egyébként ez egy abszolút, abszolút valid meglátás a részedről, Dr. Junkfood. Azért kell, hogy ne váltsak este szervert. Tehát, hogy azért kell az elem, hogy lássak éjszaka, meg hogy ti is lássatok éjszaka, és ne kelljen szervert váltanom, hogyha lemegy a nap. Itt a tökéletes válaszom. Nem, egyébként ez nem az a bázis, amit régóta kerestem. Mert hogy az a bázis, az a bázis, hát innen szintén messze van. Tehát, hogy az a bázis, ahova én, amiről egyébként már rengeteget beszéltem, és még egyszer se jutottam el oda, az egy erdőcske közepén van. És azt nézem egyébként, hogy ez ilyen kesztyűs helyszín. Mert hogy már nem tudom, hanyadik adag kesztyűt találtam meg. Szóval igen, tehát hogy az egyáltalán nem lenne baj, hogyha valahol találnék elemet tényleg az éjjellátóba, mert hogy tök király lenne. Szerintetek észre fog venni ez a zombi? Nem vett észre. Magic! Szóval tényleg, tehát hogy azért lenne jó az éjjellátó. Hogy... Hoppá, ezt a gatyát, ezt el... Hát... Kicserélem, mert közben azt látom, hogy teljesen tönkrement a gatyó. Ami rajtam volt. Nem tudom, hogy mitől. Ja, mondjuk püföltek zombik, úgyhogy végül is nem olyan meglepő, hogy tönkrement. Van sehol semmi érdekes. Ah. Lett lőszer a fegyverbe, az mindenképpen jó hír. Mármint, hogy öt golyó, tehát, hogy nem ettől leszek sokkal jobb helyzetben. Ez pedig, hogyha jól látom, egyébként egy tár. Az M41-esbe, vagy melyik fegyverbe, de hát azzal a fegyverrel még konkrétan nem találkoztam ebben a játékban. Tehát, hogy mióta játszok, ugye most már napok óta, azóta konkrétan, tehát, hogy se Kalasnyikovat nem találtam még sehol, se M41-et, vagy M14-et. Biztos, hogy van benne 4-es, ebben biztos vagyok. Úgyhogy nem tudom, hogy vajon ezeket a fegyvereket honnan tudnám leakasztani. Ebben az épületben már voltam. M4, azaz. Ja, tényleg, az 1-es nincsen benne, M4-es. Azt szerettem nagyon annak idején. Az M4-est. Egy időben mindig arra vadásztam, hogy legyen egy M4-esem. Mert ugye arra tök jól lehetett rakni szkópot, lehetett rá rakni izét, lehetett rá rakni ilyen dupla tárakat, tehát hogy azért az a fegyver az nagyon rendben volt. Hogyha szereztem rá normális szkópot, akkor simán lehetett használni mesterlövészkedésre is. Úgyhogy egy olyannak most is tudnék körülni, de úgy látom, hogy nem egy ilyen bázison fogok vele találkozni. Mert hogy már másodszor vagyok ugye itt, ezen a helyszínen, és eddig konkrétan fegyver nem volt egy deka se, csak fegyverhez kiegészítő, meg esetleg tár. Ez a táska nem túl nagy. Valóban nem kicsi. De hogy... De hogy igazából azért vettem föl egy ekkora táskát, mert hogy korábban még soha nem volt ilyen hatalmas nagy hátizsákom. Ezért megörültem neki, és fölvettem a hátamra. Köszi szépen, hogy bekövettél, Krisz. Lehet, hogy egyébként nem praktikus. Jaj. Mert hogy túlságosan tényleg nagy, és nem tudom, lehet, hogy könnyebben észrevesznek, hogyha ilyenben vagyok. De hogy megtetszett, hogy még soha nem volt ilyen hátizsákom, úgyhogy ki akartam próbálni. Ismét működés közben láthatjátok a Daisy-nek az elképesztően jól működő harcrendszerét. Na végre. Vérzek? Nem vérzek, jól van. Újabb csodálatos ízelítő abból, hogy miért szeretjük igazán a Daisy-t, mert hogy tökéletesen kidolgozott, fantasztikus harcrendszere van. Na! Körbejártam ezt a helyszínt, úgyhogy most próbálom kitalálni, hogy merre kellene tovább menni. Még mindig szeretnék elmenni arra a másik katonai bázisra, amiről már rengeteget beszéltem, de ahhoz tudnom kellene, hogy hol vagyok most a térképen, és őszintén szólva fogalmam sincs, hogy innen hogy lehet oda eljutni. Hú, annak a bázisnak tudod a nevét? Az az igazság, hogy sajnos nem. Nem, tehát hogy nagyon-nagyon rossz egyébként a névmemóriám, nem csak emberek tekintetében, de hogy úgy általában is. Úgyhogy nem jegyeztem meg a nevét, és annyira hülye vagyok, hogy még a városnak a nevét sem tudom, aminek a közelében van. Úgyhogy tudom, hogy próbálnátok segíteni, de hogy egyszerűen nem tudom átadni nektek azt az információt, aminek köszönhetően ki tudnánk deríteni, hogy melyik katonai bázisról és melyik városról beszélek. Tudom, őrületesen béna vagyok, de sajnos ez a helyzet. kívülről sokkal nagyobbnak tűnik ez a bázis, mint amekkora valójában. Most viszont, ja, az se lenne baj, hogyha bevonulnék valami védett helyre ezzel a szerencsétlen Bellával, mielőtt teljesen megfázik itt nekem. Mert már átáztam. Kicsit fázik is. De közelbe kell, hogy legyen valami városka, ahova be tudok húzódni. Fel tudsz gyújtani egy egész erdőt? Nem, sajnos. Legjobb tudomásom nincs lehetőség arra, hogy erdőket gyújtsak fel. Ott van egy vadászles. Oda most behúzódunk egy picit. Betöltöm a tárba a lőszereket, amiket az imént szereztem. Melyik pályán játszok? Ez a klasszikus alap pálya. Nem tudom pontosan mi a neve, de úgy ugye ez a konzolos DayZ, és itt gyakorlatilag ugye két térkép van csak. És megint van vadászkésem, gyerekek. Azért ez mindenképpen jó hír. És nem tudom berakni az inventory, de be tudom rakni az inventorimban. Nagyon jó. Újra van vadászkésem. Ennek kifejezetten örülök. És akkor nézzük, hogy hova lett ez a vadászkés. Igen, ezt berakjuk ebben az üres slotba. És akkor most nézzük a lőszer helyzetet. Hol van a lőszer, amit szereztem? Itt van. Nem, ez nem az. Ez 9. Itt van. Veszünk egy kis körtét. Azt nézem, hogy merre kellene elindulni. Úgy látom, nem töltötted tele a tárat, 15 fér bele. Beletöltöttem szerintem az összes lőszert, ami rendelkezésemre áll. Tehát ennyi volt. 45-ös kaliberű lőszerből annyi volt, amennyi ott a rendelkezésemre állt, hogyha jól látom. Nem látok máshol lőszert. Simán egyébként jó, hogyha szóltok, mert néha ilyen elképesztően béna vagyok értelemszerűen. De most tényleg, tehát hogy ebből a 45-ös lőszerből alig találtam mostanában. Ami egyébként elég nagy hátrány, mert ezt a pisztolyt használom a legtöbbet. Azt nézem, hogy ezzel a kocsival valakik eljöttek idáig, nem? Tehát, hogy ez egy olyan autónak tűnik, amit valakik használtak. Még vannak benne cuccok is. Tehát, hogy ezzel az autóval valakik eljöttek idáig. Még benzin is van benne. Ja nem. De hogy... Na, ez az első autó, amiben beültem. Erről csinálok egy screenshotot. Nem tudom egyébként, vajon miért nem működik egyébként. Mármint úgy értem, hogy vajon mi kellhet hozzá, hogy elinduljon, mert hogyha jól nézem, a kerekek megvannak, van benne benzin. De valamiért nem lehet elindítani. De hogy itt ezt a játékosok konkrétan úgy látom, hogy összerakták játékosok, és konkrétan eljöttek vele idáig. Aksi gyertya hűtő kell hozzá. De hogy ugye ti is azt gondoljátok, ugye, hogy ez az autó itt nem ide termett, ide spónolt, hanem ezt biztos, hogy használták valakik, valami játékosok. Tök logikusnak tűnik egyébként, hogy ide autóztak, hiszen itt van a közelben a reptér, meg a katonai bázis. Úgyhogy megint libabőrös lettem, hogy itt emberek vannak rajtam kívül, help me! Ezzel tuti ide jöttek. Azt azért így megnézném, ahogy így elsuhan mellettem egy autó. Biztos, hogy összeszarnám magamat. Ilyettemben. Szóval valakik összeeszkábáltak egy autót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ők nem kezdőjátékosok lesznek. Ilyenkor nem bánnám, hogyha nem lennék egyedül. Urzu írja, hogy valószínűleg mikor kiléptek, kivették az alkatrészeket, hogy ne tudják elvinni az autót. Logikusan hangzik, bár őszinte leszek, hogyha én kilépek, bár mondjuk, hogy kivették az alkatrészeket, hogy amikor majd visszalépnek, akkor tudják használni az autót. Na, az tök logikusan hangzik alapvetően. Nyilván én is így csinálnám. Ott hagyjuk az autót, kilépünk a játékból, és hogyha visszatérünk a szerverre, akkor újra tudjuk használni. Tényleg, tök logikus valóban. Na mindegy, tehát hogy ez is egy first volt, mióta játszom. Eddig ennyire jó állapotú autóval, ennyire jó állapotú autóval még nem találkoztam a játék során. És igen, szia Corvin, ma este is Bella, most már egy órája megint ismét sikeresen életben tartom mindenki kedvenc Belláját. Ide látom a csuhás papot. Zombiként, ahogy ott keresztül csapatjam az úttesten. Ó! Itt van egy tábla. Lajbi, tudsz nekem segíteni, hogy melyik város? Te vagy a szakértője most a helység neveknek. Stary Sobor, az van jobbra, és igen, Stary Sobor van jobbra, balra pedig Vibor. Aha, Vibor. Ismerősek a nevek egyébként, ami annyit jelent, hogy hallottam már őket korábban. Na, ilyen templomban még soha nem voltam. Mármint, hogy ilyen épületben, mint ez a templom. Vagy mi ez? De igen, ez egy templom. Abba biztos vagyok, hogy amikor én legutóbb, mármint hogy amikor PC-n játszottam a játékkal, akkor ilyen templom még biztos, hogy nem volt benne. Dr. Junkfood, ismét egy félig vállalhatatlan szóvic. Csodálatos vagy. Nem, egyszerűen nem értem, hogy jön belőled ennyi hülyeség. Tehát, hogy egyszerűen nem értem. Nagyon jól szórakozom, szó se róla, de hogy egyszerűen így épésszel nem tudom felfogni, hogy tudsz ennyi hülyeséget kitalálni folyamatosan, de hogy így szünet nélkül. Őszintén csodállak ezért. Ja. Nyilván. Valahogy egyébként nekem is, tehát hogyha szóviccek kerülnek szóba, akkor nekem is töki egyébként az első, aki beugrik, mert hogy hát igen, tehát hogyha valaki mestere egyébként a borzasztó szóvicceknek, az biztos, hogy stöki. Úgyhogy nem csodálom, hogyha podcast hallgatás közben ragadnak rád ilyen dolgok. Gondolom az IDDQD podcastre. Vagy állunk csak, annak nem IDDQD podcast a neve, hanem mi is a neve annak a podcastnek? Most így elfelejtettem. Ó! Ja, de hogy nem, elállóban van az eső. Dikacsú, szia! Tényleg 1000 éve nem jártál elefelénk, képzeld el, hogy az utóbbi egy hétben folyamatosan daisy-zek méghozzá konzolon. Hát, abból baj nem lehet, hogyha van még egy baltánk. Ja, ez az, ezt a szót kerestem, hogy checkpoint. Igen, ugye a checkpoint, a blog volt az IDDQD, és a checkpoint ugye a podcastnek a címe. Mondom, tehát, hogy nevekben egész egyszerűen katasztrofális vagyok. Szerintem ez már ez már tényleg a korral jár, hogy így a neveknek az elraktározása az agyamban, az egész egyszerűen nem megy. Kész, elfogyott a hely. Közel 40 év alatt betelt a tár, új információk már nem ragadnak meg benne. Vegyél egy nagyobb SD kártyát és csusszass be a füleden. Örülök, hogy nem valami mást mondtál, hogy valahova máshová csúsztassam. Őszinte leszek. Tökre örülök. Most várjunk már. Ez a kés, ez még egy vadászkés volt, vagy az előzőt elejtettem a földre? Aha, ne. De, az előzőt elejtettem a földre. Jó. Tehát nem két vadászkésem van, hanem csak egy, amit most visszavettem a kezembe. Ezt örülök, hogy észrevettem. Roppant mód szomorú lettem volna, hogyha elhagyom a vadászkésemet. Mert ugye palackom az van már 3, úgyhogy nem kell egy negyedik. Mondjuk random talált palackokat nem húznék meg, nehogy benzin legyen benne. Basszus, ez eszembe se jutott. Ez eszembe se jutott, hogy lehet, hogy most hogy begargalizáltam egy adag benzinnel, hiszen nyilván, hogyha elmész a benzinkútra, akkor simán tölthetsz akár a palackba benzint is. Felelőtlen vagyok, abszolút. Ó, protektorkéz. Méghozzá egy elhasznált protektorkéz. Na, ez sem random spónolt ide, az 7 szentség. Tehát, hogy itt ezt a területet előttem már, mert megjárták valakik. Viszont itt hagyták nekem az almát. Ennyi zombi. Itt egy kórház. Kötél. Hátizsák és az íjkészítésen kívül mire lehet még használni egyébként a kötelet? Ez most az 5000 dolláros kérdés. Vulpes, köszönöm szépen a követést. Üdv itt a csatornán. Ahogy láthatod, hatalmas nagy dézízésben vagyok. Közben rájöttem, hogy ez itt nem egy kórház, hanem egy bolt. Megkötözhetsz más játékosokat vele, valóban, tényleg. Arra is használható, de hogy így tárgykészítésre gondolkodtam alapvetően. Tényleg, pecabot? Jól gondolom, hogy a kötél és a hosszú gaj az, amiből pecabotot lehet építeni, igaz? Építeni, kraftolni. Igen, bélből ugye, ja, hogy bélből, ugye csontból lehet ugye mi ez a kis kampó? Úristen, hogy így nem jutnak eszembe szavak. Horog. Tehát, hogy ugye a csontokból horgot lehet csinálni, bélből pedig lehet csinálni zsinort. Ó, na most itt megint kérnék egy segítséget, hogy itt az alsó táblán mi szerepel. Hogyha valaki meg tudja nézni nekem, hogy melyik város van balra. Hát, ha nem vesz észre. Grishino. Jól gondolom, hogy ez a zombi észrevett? Nem. Jó. Abban segítsetek nekem, hogy hol van az a hatalmas nagy tévétorony ettől a várostól, ahol most vagyok. Hol van a tévétorony? Azt meg tudjátok nekem mondani, az a piros-fehér hatalmas nagy tévétorony. Hoppá, itt egy mozin. Mióta vártam erre, hogy felbukkanjon egy mozin a játékban? Hát ezt azért most már magamhoz veszem. Csiribiri zapszalma. Milyen lőszer kell a mozinba? 762-es. Igen, a Green Mountainnek a tornyára gondolok. Igen, az délre van, ez a Zelenogorsk mellett van délre, valóban, és azt szeretném megkérdezni, hogy az oda, hogy innen hogy jutok el oda? Ez a nagy harci kérdésem. Überrel, kappa, köszi szépen, köszi. Köszönöm a megnyugtató és segítő választ. Überrel hívok egyet. Egy Züber, a zombi Über. Villámlott. Ez most melyik falu? Kiváló kérdés. Mindjárt visszakutyagolok egy táblához, és megmondom, hogy ez most meg. Remélem, hogy ki lesz írva. Nem látok táblát. Na mindegy, kiderítjük mindjárt, hogy most hol vagyunk. De hogyha egyébként most elmegyek, átkutyagolok Grishinóba, akkor onnan mennyire, milyen messze van a Green Mountain? Na, itt van a városka neve. Itt vagyok most. És innen lenne jó eljutni a Green Mountainhez. Dikacsú, nekem is nagyon tetszett egyébként a Forbidden Westnek a trélere. Cabanino, ez az. Szóval, innen szerintetek hogy? Hogy tudok eljutni a Green Mountainhez? Elég messze van, a picsába. Na mindegy, hát mondjuk időnk, mint a tenger. Jaj, ne már. Hagyjál már. Mit kell itt idegeskedni? Gyere, megnyugtattak. Nyugodj meg, attól megnyugszol. Tessék. Ugye? Mondtam. Délnyugatot kövesd, Lajbi. Lajbi, én annyira örülök, hogy így bízol bennem. De hogy tisztába kell lenned vele, hogy mikor azt mondod, hogy délnyugatot kövesd, az számomra olyan, mintha megmutatnád cirill betűkkel, hogy merre menjek. Igen, délnyugati irány, mindjárt akkor lehúzódom innen a főútról, és belövöm délnyugatot, és elindulok abba az irányba. Annyira csodálatos lenne egyébként, hogyha elállna az eső. Na jó, visszamegyek a menedékbe, ha már így elkezdett zuhogni. Csodálatos, fantasztikus. Na. Ó, aha. Megint bele futottam ebbe a bugba, ami ahogy valahogy beleragadok az ajtóba. Most vettem észre. Jó. Szóval délnyugat? Igen, délnyugat. Ugye arra van észak. Na, baszki. Észak. Jó. Fehértől jobbra. Köszi. Szóval egyébként, hogyha most elindulok. Na még egyszer, nézzük csak meg ezeket a dolgokat. Időnk, mint a tenger, hiszen egy az átkozott. Tehát gyakorlatilag akkor most állok abba az irányba, hogy most kellene jobbra elindulnom, és akkor haladnék délnyugatnak. Nem. Vagy igen? Egyszerűen örület, hogy nem megy nekem. 30 fokot jobbra még. Egyszerűen nem megy nekem ez a iránytű olvasás. Elképesztő, hogy mennyire béna vagyok. Hát jó. Szóval ebbe az irányba kellene menni nagyjából. Hát egyébként, hogy az iránytűt ezt rá kéne raknom a gyors listámra. Köcsög eső elállhatna. Szavasz, Robin! Közben Urzu azt írja, hogy egy hosszú betonút rogovó felé azt kell követni. Akkor most konkrétan rossz irányba megyek? Valahonnan elő kellene túrnom egyébként egy olyan térképet, mint amit annak idején a PC Guru mellé adtunk. És az alapján megpróbálni tájékozódni. Vagy kellene még egy monitor, amire kibírok rakni egy térképet. Csodálatos az időjárás, tényleg. Hóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Ja, jó az irány, csak a betonutat nehezebb eltéveszteni. Egyébként ez tökre igaz, tökre igaz, tökre igaz. Mondjuk, hogyha eljutok Rogovóba, onnan valószínűleg egy picit már jobb lesz. Egyszerűbb lesz talán navigálni, de szerintem mindjárt, lehet, hogy mindjárt elérem a betonutat. Tiszta Anglia, ez az eső, kis kőkerítés. Igen, van egy ilyen, most van egy ilyen ködös Albion jellege ennek a mostani arra. Tehát, hogy van egy ilyen jellege. Nekem még tökre úgy néz ki, mint hogyha az eső felfelé esne. És nem lefelé. Lehet egyébként, hogy hogyha elélek Rogovóba, vagy valahol, ahol lehet, egy kicsit tüzet kellene gyújtanom, hogy megszállítsam a karaktert. Urzu, ez lesz itt a betonút, ugye, amit mondtál? Tehát, hogy valószínűleg ezt a betonútot kell követnem, ami most itt van az orrom előtt. Jól gondolom? Gyanús egyébként, hogy ez lesz az, amire gondoltál, mert hogy irány tekintetében pont arra van, amerre nekem kell mennem. Holnap reggel megosztom veled a Kutub Minor épület együttesének a térképét, ami szó szerint kőbe van vésve. Gondolom ez is egy indiai emlék lesz, ha jól gondolom. Igaz, Robin? Robin rendszeresen posztolja az indiai kalandjairól készült fényképeket egyébként a Discord csatornán. A Discord szerverünkön, az utazás csatornában ott lehet megcsodálni egyébként a fotókat, amik Indiában készültek. Mikor a Robin kinélt Indiában a szüleivel, mert hogy az ő életének volt egy ilyen szakasza is, amiért egy egészen picit, egy leheletnyit azért irigylem, hogy ilyen élményekben volt része, hogy kint lehetett Indiában. Toxic Dave! Vagy Gyú, nem tudom pontosan, hogy ejted a nick nevedet, de köszi szépen, hogy benéztél ide hozzánk ma este is, még mindig második Bellával kutyagolok, és ahogy láthatod, éppen a monszun közepén vagyok, és már teljesen bőrigáztam. Toxic Dave, akkor jól emlékeztem, lehet, hogy ezt már korábban már egyszer megbeszéltük, ha igen, akkor elnézést kérek. Katasztrofális a névmemóriám. Ez ma már legalább harmadszor kerül elő a mai streamben. Hogy eshet ennyi eső? Hogy? Jó. Ó! Toxic Dave is megkapta a második oltását. Egyre többen vagyunk beoltottak, aminek egyébként tökre örülök. Előjött eszembe, hogy még mindig nem érkezett meg az oltási kártyám. Mármint, hogy a védettségi igazolványom. Pedig már, ez már a második, amit kiküldtek, és ezért már fizetnem kellett kőkemény 3000 forintot. Közben Robin is írja, hogy holnap reggel fogja kapni a második oltását, méghozzá Pfizert. Na, Dr. Junkfoodnak tegnap már használni is kellett az igazolványát. És hol használtad? Szia, Akila Fotoblog! Köszi szépen, hogy benéztél. Örületesen nagy dézízésben vagyok éppen. Ami nem túl izgalmas, mert hogy sétálok a pusztában, és szakad az eső. Nem ez a világ legizgalmasabb streamje jelenleg a Twitch-en, de szeretnék eljutni egy helyszínre, amit már régen meg akartam látogatni, és sajnos normális jármű hiányában kénytelen vagyok a pusztában kutyagolni. A Burger Kingben, Dr. Junkfoodnak a Burger Kingben kellett használni a védettségi igazolását, mert hogy rendeléskor nem volt hely a teraszon, a benti faláshoz meg kell az igazolvány. Őrület, és melyiket használtad, a plastik kártyát, vagy esetleg a digitálisat? Nekem egyelőre csak ugye digitális, a telefonomon lévő védettségi igazolványom van az applikáció. De hogyha már kifizettem 3000 forintot a második kártyáért, akkor nem bánnám, hogyha végre megérkezne az is. Jó sokat kutyagolok most már az esőben, őrület. Jaj, nekem ugye az van, hogy az első plastik kártyámat azt kiküldték Adácsra, ahol már nem csak én nem lakom, de a szüleim sem, úgyhogy az így belement a semmibe, és hiába kértünk meg egy ismerőst, hogy kérdezzen rá az ottaniaktól, hogy egyébként megvan-e a kártya esetleg, sajnos nem volt meg, úgyhogy igényelnem kellett egy másodikat, amit hétfőn lesz 2 hete egyébként, hogy igényeltem, és azóta sem érkezett még meg, pedig már a helyes címet adtam meg, mármint hogy az itteni lakcímet adtam meg, ahol lakom, illetve kaptam is róla egy értesítést egyébként, hogy meg fogom kapni a kártyát, közben megérkeztem Rogovóba, és nyilván rögtön az lenne az első kérdésem, hogy innen merre, hogyan tovább? Segítsetek, hogy innen merre vezessem tovább az utam a hegyig. Pogorevka felé. Aha. Mindjárt visszaszaladok akkor a táblához, aztán megnézem, hogy ez merre van. Pogorevka. Ki van írva? Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy most ezek közül valamelyik az Pogorevka lenne. Ez itt egyébként, ami a balra mutat, az lenne Pogorevka. Nincs kiírva. Aha. Akkor, ha nincs kiírva, akkor mi a javaslat? Milyen irányba induljak el? Nincs kiírva. Továbbra is délnyugat felé menjek, ugye? Az a lényeg. Nincs kiírva, déli út irány. Aha, tehát hogy akkor gyakorlatilag amerre most mutat az iránytű, abba az irányba kell haladnom tovább, igaz? Mit hagytam el vajon? Ja, tudom, mi volt ott a... Igen, Rogovóban vagyunk most. És a Green Mountainhez szeretnék eljutni. Az enybetűs, az pustoska volt. Aha. Ó, oh, még egy ruined protective case. Damaged. Na mindegy, ha minden igaz, akkor arra kell vennem az irányt. Jó. Na, azért akarok egyébként eljutni mindenképpen a toronyhoz, mert hogy a toronytól tudom, hogy hogy tudok eljutni ahhoz a bázishoz, amiről már egy csomót beszéltem, ami benn van egy erdőnek a mélyén. És a nagy toronytól tudom az utat. Ó, aha. Itt van ez a városka a nagy templommal, és tényleg hamarosan, ha minden igaz, akkor majd a látóhatáron fel kell tűnnie a toronynak. Ami nem biztos, hogy látszódni fog egyébként az időjárás miatt, de azt hiszem innen már tudom az utat. Ha nem csal az emlékezetem, ami egyébként nem 100%-os, mert hogy az elmúlt időszakban néhányszor már cserben hagyott az emlékezetem, és megtréfált az emlékezetem, meg még el tudnék mondani legalább három másik szinonimát arra, hogy hogyan nem emlékeztem jól dolgokra. De most hátha. Most bemegyek ide egy picit, és lesz egy kis eszemiszom dínomdánom. Ó, Pepe! Nagyon szépen köszönöm a többiek nevében is az ajándék feliratkozásokat. Egy igazi úriember vagy. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. És amint láthatod egyébként, őrületes nagy daisy-zésben vagyok éppen. Nagyon-nagyon régen játszottam ezzel a játékkal. És az elmúlt hetet ezzel töltöttem egyébként. Hogy a daisy-ben életben tartom második Bellát. Mert hogy ő már a második Bella. Na most mi van? Miért nem tudod megint elrakni ezt az átkozott kést? Bella szívem, nincsen hely az inventoriban? Nem már. Nincsen hely az inventoriban, hát csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Na. Először is elfogyasztunk egy almát. Igen, ez legalább tényleg egy élethű játék, írja Akila Fotoblog, és tényleg egyébként. Vannak benne olyan részek, amik egyébként mutatnak hasonlóságot a való élettel. Például, hogyha gyalog akarsz eljutni egyik helyről a másikra, akkor rengeteget kell kutyagolni. Akár az esőben is. De hogyha jól hallom egyébként a dolgokat, akkor talán minthogyha elállt volna az eső. És most már csak a szél fú. Igen, és igen, ja nem. Ott a torony! Hú! Na, arra vesszük az irányt, jó emberek. Na, ha fölmegyek a toronyhoz, mert hogy ott egyébként van egy kisebb katonai bázis a toronynál, azt megnézem, és hogyha túlélem a toronynál tett látogatást, akkor utána végre valahára elindulok arra a bázisra, amiről már legalább 4 napja folyamatosan beszélek. Ugye, mikor is? Azt hiszem 3 nappal ezelőtt. 3 nappal ezelőtt már egyszer elindultam ebbe a torony irányába, viszont épp fönn voltam a hegyen, az erdőben, amikor folyamatos géppisztolyozásra lettem figyelmes, és egy picit inamba szállt a bátorságom, és nem mertem megközelíteni a tornyot. Most kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami hasonló élményünk. És ugye ezután volt, hogy elkezdtem leereszkedni a toronytól délre található városkába, és akkor pedig találkoztam egy másik játékossal, aki kezdőjátékosnak tűnt, alig volt felszerelése, és nagyon menekült előlem, és végül életbe hagytam. Úgyhogy, srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy elérjem ezt a tornyot. Nagyon szépen köszönöm minden segítséget, borzasztóan jók vagytok. Bizony, Dr. Junkfood, kaptál ajándékba egy előfizetést Pepétől, aki egyébként elképesztő módon támogatja ezt a csatornát, és nem ez az első eset, hogy ajándék előfizetéseket osztogat, amiért rettentő mód hálás vagyok neki, úgyhogy mindenki, aki most kapott egyébként előfizetést, az bátran használja az előfizetés mellé járó emotikonokat, és üdvözlöm Bogyit is, megérkezett, ez szerint végre otthon van és véget ért a mai munkaideje, hogyha jól értem a dolgokat, úgyhogy szia Bogyi, üdv köztünk, még mindig második Bellával űzöm az ipart, és most már lassan két órája, hogy elindult a stream, úgyhogy szerintem most már legalább ilyen 16 óránál tartok, mióta sikerül életben tartani a jó öreg Bellát, úgyhogy csodálatos. Fenn vagyunk most egyébként egy hegyen, és roham tempóban érkezem a hegy tetején található tévétoronyhoz talán. Vagy nem is tudom, de ilyen tökre tévétoronynak tűnik ez. És abban bízom, hogy nem fog itt érni semmiféle kellemetlen meglepetés a helyszínen. De hogy igen, ez egy ilyen... Vagy lehet, hogy ez egy katonai torony, mert hogy végül is egy katonai bázis van mellette. Tudja a franc? Az a lényeg, hogy megérkeztem. Ó! És nem tudom, látjátok-e, mármint, hogy biztos, hogy látjátok, de hogy itt van egy ilyen fakerítés a torony előtt, ami azt jelenti, hogy az más játékosoknak az építménye egyébként. Úgyhogy valakik ennél a tévétoronynál alakítottak ki bázist. Tehát bízom benne, hogy nincsenek itthon. Kérdésem, hogy egyébként ilyen kerítést, ilyen szöges drót kerítést lehet csinálni? Tudnak a játékosok csinálni ilyen kerítést? Mert őszinte leszek, nem emlékszek rá, hogy korábban lett volna ilyen kerítés, de hogy ez valószínűleg túl nagy munka lenne, túl nagy meló lenne. És ezen nincs, ezen lyuk sincs, értem. Tehát, hogy mindenképpen a bejáraton kell bemennem. Tökre nem emlékeztem, mikor utoljára itt jártam, akkor szerintem még nem volt ilyen, ilyen kerítés a kőkerítés mellett. Szerintetek sikerül beosannom úgy, hogy ne vegyenek észre a zombik? Hú, azon a csávó van egy mellény. Na, egy olyan mellényre lenne nekem már szükségem egy ideje, mert ugye az enyém teljesen tönkrement. De hogy így teljesen tönkrement. És csak azért tartom magamon, hogy a cuccaimat ne kelljen elhajítanom. Ó, Tactical Globes. Akkor úgy látom ezen a szervelen, a katonai helyszíneken abszolút a a kesztyű. Kesztyű az általános lút. Ide be lehet még menni? Mert ugye föl lehet mászni a toronynak a tetejére. Na hát azért azt csak megmutatom nektek. Gyerünk, Bella, mász, egy kis kardió, jót tesz, jót tesz. Közben, amíg mászok felfelé, addig szépen bepötyögöm nektek a Discord szerverünknek a címét, itt beraktam a chatbe, hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz, akkor itt a nagyszerű lehetőség. Örömmel és szívesen látunk mindenkit. Egyrészt a Discordra mindig kimegy az éppen aktuális streamnek a jelzése, illetve vannak mindenféle tematikus csatornáink, ahol lehet dumálgatni a többiekkel. Azt hiszem egyébként pont ilyen lőszer kell a mozimba, mint amit felszedtem. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon bátran a Discord szerverünkhöz. Amíg én itt a tetőn járkálok, hát ez borzasztóan izgalmas volt. Egyébként ilyen a kilátás innen. A fák miatt olyan marha sok mindent nem lehet látni, de hogy hamarosan abba az irányba fogok menni, a városka felé, ami ott van lent, a toronytól délre, és onnan most már tényleg az lesz, hogy meglátogatom, csak azért is meglátogatom azt a bázist ott az erdő mélyén, amiről már annyit beszéltem. Ehhez persze az kell, hogy Bellával túléljek addig. Jelen helyzetben erre megvan minden esély. Most szépen el kell érnem az épületig úgy, hogy ne vegyenek észre a zombik. Nagyszerű. Siker. Ha. Van egy olyan gyanúm, hogy ezt a hátizsákot ezt valaki itt hagyta. Nem spónolt. Budupenc. Meg jó, hogy nem vúdupenc. Ó, itt van egy tár, egy Kalasnyikovhoz. Ez is egy first. Mármint, hogy Kalasnyikovval még nem találkoztam a játékban. De tárral már igen. És most itt van ez a zombi. Egyem a szívét. A lehető legrosszabb irányba csámpázol, kis barátom. Na bazd meg! Na maszki! Hát nem már! Hát ezt a bénázást. Na látjátok, ezért nem lenne jó, hogyha másik játékosokkal találkoznék, mert egész egyszerűen néha ilyen elképesztően béna vagyok. Viszont... És azt nézem, hogy valószínűleg az a mellény, az még mindig jobb állapotban van, mint ami rajtam van. Vagy nem? Badly damage lett. Simán elképzelhető. De jó lett volna, hogyha fejbe tudom lőni akkor ez nem következik be. Damaged. Hát még mindig jobb, mint ami rajtam van alapvetően. Ajha. Ebbe volt minden lőszerem. Ez az. Na, egy fokkal jobb a helyzet. Vajon ezt meg tudom varni? Ja nem, ugye erről beszélgettünk korábban, hogy ezt nem lehet megvarni. Na, hát ha most sikerülni fog az a fejlővés. Baszki. Ez az. Baszki! Baszki, gyerekek! Eltört a lábam, vérzek, és ráléptem egy aknára. Tehát, hogy valakik szépen beaknázták ezt a helyszínt. Na, ez a kemény, ez a kemény. Na, ezt nem láttam jönni. Egyelőre nyugalom, nem haltam még meg, még magamhoz térhetek, még helyre rakhatom a karaktert, még nincsen veszve minden. De ez váratlan volt olyan szempontból, hogy igen, simán egyébként gondolhattam volna rá, hiszen valakik ideépítettek egy bázist. És... Hú, de egyébként, hogy ez a robbanás biztos, hogy tönkretette minden cuccomat, az hétszentség. Fú, gyerekek! Na, ez kemény volt! Ó, nem a lábam tört el, hanem az valószínűleg a karom. És ha minden igaz, ugye van ugye ez a cucc, ami elvileg megszünteti a lábtörést, nem? Nem. Mi tört el vajon? De a lábam tört el. Na most segítsetek, hogy mit lehet kezdeni a lábtöréssel. Azt itt régen ezzel a cuccal azt hiszem lehetett javítani. De most várom a tanácsokat. Rek plusz két rövid gaj. Oké, azt hiszem az talán menni fog. Ó, hát nem ezt akartam, de így is jó. Hú. Oké, mindjárt megpróbálok magamhoz térni. Nyilván magamhoz tér mindjárt a karakter. Na, hogyha ezt is túléljük Bellával, gyerekek, akkor az elképesztő lesz. Lajbi, köszönöm szépen, hogy csináltál ebből egy klippet. Ez abszolút emlékezetes pillanat. Az biztos. Bogyi, ebben a játékban nem lehet menteni. Értem, tehát hogyha ugye a földön, tehát hogyha felállok, vagy felbugolok, akkor fájdalmat érez a karakter, és elájul. Úgyhogy hát most szépen odakúszunk. Most odakúszunk a bokorhoz, és megpróbáljuk életben tartani Bellát. Tehát, hogy tudsz gurulni is. Hogy lehet? Mármint, hogy a konzolos verzióban is lehet gurulni? Azt tudom, hogy a... Ez az. Jaj. Ennél kisebb cuccokra lesz szükségem, igaz? Tehát, hogy ezek nem jók. Kis gajjak kellenek. Hosszú tört ketté. Jaj, ott volt. Hogy tudom ketté törni? Split, azaz. Te mit akarsz itt, te átkozott zombi? Hova lett baszki a izém? Hova lett a fegyver? Hol hagytam el azt az átkozott fegyvert, amikor elájultam, hogy a rohadás álljon bele? Bazd meg! Aj, baszki! Ja, Istenem! Úristen! Jó, nem vérzek, még mindig nincs vesze minden, a zombi most innen el fog menni. Fú! Az, hogy bazd meg, itt áll fölöttem. Tűnj innen, te retkez zombi. Fú! Jaj. Bazd meg már! Hát ezt nem hiszem el. Ha most komolyan egy átkozott zombi fog kinyírni azok után, hogy az előbb ráléptem egy taposóaknára, akkor agyvérzést kapok komolyan. Hát ez hihetetlen. Bazd meg, menj már, ezt nem ár, bazd meg, nem ár, a kurva életbe, komolyan. Hát ezt nem hiszem el. Az istenit, komolyan, itt fogok egy rohadt zombi miatt elpusztulni, hát ezt nem hiszem el, komolyan. Nem, ez itt most egyébként kivételesen nem technikai probléma volt, hanem konkrétan, hát hogy mondjam, a körülmények áldozata vagyok igazából. Tehát, hogy az akna azért az elég csúnyán oda tett szerencsétlen Bellának. Tehát, hogy azért az erős volt. Majd szóljatok rám, hogyha sikerül összeszednem szerencsétlent, akkor szóljatok rám, hogy a shotgunt majd vegyem föl, amit ott hagytam. A torony mellett. Na. Fú. Tehát. Ja, de várjatok, kimaradtak a gajak, nem? Picsába. Kimaradtak a gajak. Ja, nem. Jó. Nem. Itt van. Short stick. És négy rongy kell, igaz? Négy rongy. Craft torch nem, craft fireplace nem, craft splint. Splintre van szükségem, ugye? Igen, jó. Fix Fracture. Hát, emberek, ez igen. Hát ez nem volt egy kis pálya. Oké. És most még mindig van egy törött. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak egy törött csontom van, hanem több. Jól gondolom, hogy arról van szó. Mert hogy még mindig azt jelenti, hogy még mindig az van, hogy törött csontot jelent. Már tudsz járni, majd összefor. Aha! Wow! Hát, srácok! Azért lássuk be, ez most durva volt. És ezt is túlélte Bella. Hát ez hihetetlen. Tényleg acélból van ez a lány. Oké, a cuccaimnak egy nagy része tuti, hogy tönkrement, tehát hogy például ez a körte, ami itt volt a kezemben, ez nem élte túl a dolgot. Inkább mindjárt csinálj még egyet. Oké, mindjárt készítek majd extra cuccot, csak megetetem, megitatom a leányt, hogy minél hamarabb visszaszerezze az életelejét. Jó, a Field West tönkrement, a Jackim az még csak damaged, úgyhogy azt meg is varrom. Basszus! Oké, hogy ez kemény helyzet volt, de őszinte leszek veletek, hogy ettől függetlenül ez nagyon menő volt a maga módján. Mármint, hogy, na, értitek, tehát, hogy mégiscsak túléltem egy aknát, és annak ellenére, hogy itt voltak a zombik meg minden, így visszajöttem belőle. Szerintem ez egyébként... ez egyébként az egyik legjobb dolog a DayZ-ben, hogy van egy ilyen szitu, és vissza lehet jönni belőle. És most őszinte leszek veletek, így nagyon félve fogok mostantól belépni bármilyen épületbe. Tehát ugye ezt az aknás dolgot, ezt nagyon ügyesen kitalálták. Ezek a jó emberek. Ez a bajonett, ez mehet? Ja nem. Vagy ez a bajonett, ez jó lesz a mozinra? Na majd megnézzük. Igen, Bellácska egy kicsit még rossz állapotban van. De lehetne sokkal rosszabb is. Minden elismerésem a srácoké, akik megcsinálták ezt. Hogy készültek arra, valami köcsög idejön a bázishoz, amit használunk, felrobbantjuk a picsába. És igen. Felrobbantottak a picsába. Nicely done. És most húzzunk ennyien a picsába. Hát ez kurva jó volt. Mármint, hogy nem lennék ilyen boldog, hogyha megpusztultam volna, mármint, hogy szerencsétlen Bella, de kurva jó, hogy ezt is sikerült túlélni. Tehát, hogy mi mindent túléltünk már Bellával. Elképesztően jó. Nagyon jól szórakozom ma este. És nézd meg, baszki, jön az az átkozott zombi. Most már barátom, dögölje meg a picsába. Komolyan. A satit felvettem, igen, itt van nálam. Itt van nálam. Hát ez zseni volt, komolyan, ez zseniális volt. Egyszerűen nincs jobb szó erre. Mindjárt vágok magamnak gazt, hogyha még egyszer, ne adj Isten, aknára lépek, akkor legyen nálam muníció. Meg majd szóljatok, hogyha esetleg elfelejteném, hogyha találok valahol ruhát, akkor abból mindenképpen szaggassak rongyot. Meg is van, tehát fel fogom tölteni ezt az epizódot a YouTube-ra, és az lesz a címe, hogy felrobbant, de túlélte. Tehát, hogy... olyan, mint konkrétan most ez olyan volt, mint az a TV2-s mém, hogy belehalt, de túlélte, vagy valahogy fordítva volt. Tehát, hogy így Bella kalandjai a kaszással. Tényleg, tehát, hogy elképesztően szórakoztatónak találom ezt, hogy konkrétan nem találkoztam másik játékossal, de más játékosok kiszúrtak velem, tehát, hogy szó szerint kibasztak velem, de így nagyon csúnyán, de sikerült túlélni. Tehát, hogy ilyenkor mutatja meg egyébként azt, hogy alapvetően azért ebben a DayZ-ben vannak tök jól működő dolgok. Tehát, hogy oké, hogy rengetegszer bugos, mint az őrület, és vannak hibái, de hogy ez a része a játéknak szerintem zseniálisan működik. Bögre! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Üdvözlöm a raidelő csapatot! Amint láthatjátok, épp az Xboxos Daisy-vel játszom, és lemaradtatok az eddigi legnagyobb akcióról, följöttem ide a Green Mountain tetejére, ahol van a hatalmas nagy tévétorony, ahol egyébként a tévétorony mellett más játékoknak a bázisa is található, és ráléptem egy aknára, ami szó szerint belerobbant a karakterem arcába, de még ezt is sikerült túlélni. Úgyhogy most törött lábbal jövök le a hegyről, egy kicsit a büszkeségem az csorbult, de második Bella, mert hogy így hívják a karaktert, második Bella viszont életben maradt, és most szépen besántikálunk itt a hegy lábánál található városba, hogy egy kicsit összeszedjem magamat. Elképesztően izgalmas volt a legutóbbi 20 perc. Tehát, hogy szerintem eddig ez volt a teljes heti Daisy maratonnak a legizgalmasabb része. Bögre, köszi szépen, és tényleg még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és minden új érkezőnek jó szórakozást kívánok a Bicebóca karakterem kalandjaihoz, akit most már több mint 2 órája még az akna ellenére is sikerül életben tartani. Elképesztő. Elég sok minden túléltünk már második Bellával, de eddig ez az akna volt. Eddig ez az akna volt a legnagyobb kihívás a karrierjében. Most tényleg bekutyagolok ebbe a városba, keresek egy épületet, ahova behúzódhatom, egy kicsit megetetem, megitatom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi időnek kell eltelnie, mire beforr az a csont ott a lábán. Ugye az történt, hogy ráléptem egy aknára, elájultam, de nem haltam meg, viszont eltört az egyik lábam, úgyhogy készíteni kellett sínt a lábamnak, és most azért bicegek így, mert még törött a csont, nem gyógyult meg, de az a lényeg, hogy sikerült életben maradnom. És a felszerelésemnek csak egy része ment tönkre. Úgyhogy ahhoz képest, hogy tényleg egy aknával volt dolgom, szerintem egészen hatalmas nagy mázli, hogy sikerült ezt átvészelnem, ezt a helyzetet. És akkor most jöhet egy kis enni-inni való. Köszönöm szépen a követéseket, srácok! Megetetjük Bellát. Ja igen, egyébként, tehát miután felrobbantam konkrétan, utána ki kellett másznom az épületből, ahol az aknára léptem, hogy szerezzek magamnak craft alkatrészeket, amivel sint tudtam csinálni, és természetesen miközben kúsztam ki az épületből, megtámadott egy zombi, úgyhogy még kétszer elájultam, de végül azt a szituációt is sikerült nagy nehezen megoldani. Úgyhogy hatványozottan nehéz helyzetből sikerült visszahozni Bellát. T-Max, egyébként neked mondom, hogy az egyébként a tervem, hogyha sikerül itt kicsit gatyába rázni Bellát, akkor elindulok az erdő mélyén megbúvó kis katonai bázisra, ahova annak idején rengeteget jártunk együtt. Ó, a kabátot azt nem lehet szétszabdalni. Egy jó kis limonádé. Ó, gyerekek, meggyógyult a lábam. Ennyi volt. Azt hittem, hogy ennél egy picit tovább fog tartani a dolog, de meggyógyult a lábam, úgyhogy király. Yes. Komolyan, tehát tényleg, tehát hogy a Terminátor kutya fasz a Bellához képest. Na. Na. Jó, azért még, azért, ó, vérzem, ó, picsába. Na, még nem szabad elkiabálni itt a helyzetet, mert még érhetnek meglepetések. Nem jó el ez a beszürkülés ütésnél. Igen. Valószínűleg egyébként azért van, mert hogy még nagyon alacsony az életereje a karakternek. Ja, meg nyilván szerintem a beszürkülésnek ahhoz is köze van, hogy a gönceim szerintem katasztrofális állapotban vannak. Igen. Pavlovóba kell lemennem, és Pavlovóból jutok majd el az erdei bázisra. Így van. Itt azért ebben a városkában azért körbe akarok nézni, mert például van rendőrség, ahol lehet, hogy tudok szerezni magamnak katona, tehát hogy rendőr zubbony, meg ilyesmit. Melegedni kellene tűznél, mert vizes is a karakter. Az igazság, hogy ebben a városban nem merek tüzet gyújtani. Őszinte leszek, mert félek, hogy magamra húzok más játékosokat. És hát lássuk be, hogyha most találkozni más játékosokkal, abba tuti, hogy belehalnék. Ó, macsete! Azzal is derék találkoztam már. Most egyelőre tényleg megpróbálok besunnyogni a rendőrségre, ott körbenézni. A gatyómat, meg az ilyesmit le kellene cserélni. Köszönöm szépen a követéseket, srácok! Köszönöm szépen! Örülök, hogy itt vagytok, és velem együtt átélitek Bella elképesztő kalandjait. Ott egy csirke. Na jó, itt most nem bántom. Hol is van itt a rendőrség? Na, ha már úgyis a csirke szóba került, akkor megeszem itt az egyik korábban levadászott csirke húsiját. Nagy templomtól nem messze van a rendőrség, igen, azt mindenképpen meg akarom keresni. Oda mindenképpen be kéne menni. Ah, basszus, észrevett. Igen, ugye ebben a városban van kórház is. Kórház a város szélén. És igen, oda is érdemes lenne benézni, hogy hát ha van rendes kötszer. Hogy ne rongyokkal kelljen bekötni a sebeimet. Júj! Újjújjújjújjúj! Ó, baszki! Preblem, szia! Nem jár achievement azért, hogyha túlélsz egy aknarobbanást, tehát hogy erre nincsen speciális achievement. Nyilván, hogyha járt volna érte, akkor megkapom, de hogy nincs ilyen achievement, hogy lépj rá egy aknára, aztán éld túl. Menjetek már innen valahova, picsába, zombik. Aj, basszus! Az de jó lenne, hogyha megjegyezném, hogy melyik izé, melyik... Jaj... Hogy melyik kerítésen tud átugrani ez a szerencsétlen, és melyiken nem. Hát ezen nem, ugye? De jó, magamra húztam a világ összes zombiát. Baszki! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, mozogjál, fiam, mozogjál! Bazd meg! Fú. Igen, Ákos, még mindig a második Bellával játszom, hál' Istennek, még mindig életben van a karakter. De most épp szorult helyzetben vagyok. Túléltem egy akna robbanást, túléltem, hogy az arcomba robbant egy akna, és most próbálom egy kicsit helyre hozni a dolgokat, de nem megy könnyen, mert bejöttem a városba, és magamra húztam a városban lévő zombiknak legalább a felét. Úgyhogy most egy picit várnom kell, hogy ezek a zombik megnyugodjanak, és elmenjenek a ház közeléből. Van itt egy rendőrség, oda akarok bejutni, annak reményében, hogy találok normális lootot. Úgyhogy ilyen izgalmak vannak éppen a mai Daisy-ben. Egy kifejezetten izgalmas este. Este zajlik egyébként, tehát hogy ezért ez az aknás sztori, ez abszolút erős volt. Na, ahogy hallom közben megnyugodtak a ház körül a zombik. Lassan visszatér az élet is a karakterbe, mármint hogy... Azt nézem, hogy a vadászkésem már elég rossz állapotban van. De hogy van köszörűkövem. És a köszörűkövel egy picit lehet rajta segíteni. Ez az. Úgyhogy most egy picit rendet rakok az inventorimban. Nézzük, hogy lehet-e még ennél is jobban csiszolni. Nem, ez a maximum. Jó, ez se rossz. Közben azt nézem, hogy ugye a mellényem az teljesen tönkrement, A Jackim az az még szó-szó. A nadrágom az teljesen tönkrement. A hátizsákom azt mindenképpen le kellene cserélni, mert elég rossz állapotban van. Van még teendőm bőven. És az a helyzet, hogy konkrétan nem igazán van fegyverem, amit használni tudok. Gyakorlatilag a hangtompítós pisztolyomba egy darab lőszer van. Közben Urzu kérdezi, hogy nem lehet-e megvarni a hátizsákot, és ez egy jó gondolat, megnézem. De! Hú! Köszi szépen, hogy ez eszedbe jutott. Megvarjuk ezt az átkozott hátizsákot. Nézzük, hogy... Aha. Úgy látom, hogy... Nézzük, hogy van-e még egy fokozat. Még egy fokozat van. Nagyon jó. Nagyon jó. Urzu, köszi szépen. Hatalmas nagy segítség vagy ma este. Azt kell, hogy mondjam. Már is egy fokkal jobb. Fokkal jobb a helyzet. Király. Köszönöm szépen, tényleg. Szuper vagy. Na, most már próbáljunk meg eljutni arra az átkozott rendőrségre. És még mindig itt vannak a ház körül, baszki, hát nem hiszem el. Szóval itt a templom. De hol van a rendőrség? Jaj ne! Hú! Egy pillanatra megint beleakadtam a láthatatlan falba, vagy nem tudom mibe. Hol a rendőrség? Picsába már. Az Isten verjen meg! Baszki! Kinézek az ablakon, de hát nem látok már semmit. Tehát, hogyha ebbe az irányba, ezen az utcán induljak el, következő sarkon balra. Oké, köszönöm szépen, köszi szépen. Még körbenézek itt. Mondjuk ebben a szobában soha nem szoktam találni semmit. Na. Erre? Ja, látom már, látom az épületet. Azt hiszem, az az? Vagy nem? Ja, nem az az épület. Aha, tényleg itt van előttem. Köszönöm szépen neked is a segítséget. Ti vagytok az én iránytűm. Az éjszakában. Na, drukkoljatok, drukkoljatok, hogy legyen valami normális cuccitben. Rám férne. Úgy látom egyébként, hogy nem nagyon járt még itt előttem most senki. Jó, hát a budiban nincs semmi. M-lock 911-es. Ehhez van egy táram, hál' Istennek. Ezt a fegyvert, ezt elrakjuk. Mert hogy ehhez van egy teli táram. Nézzük, hogy mitől szabaduljunk meg, hogy beférjen. Jó, ez most nem kell. Ez sem kell. Ez az. Ez már nem egy olyan rossz kezdet, hogy van egy fegyverem, amihez lőszerem is van, mármint, hogy van egy táram, több mint a semmi. Itt egy shotgun, de shotgunom már van. Nincs olyan fegyverem, amihez 380-as lőszer kellene. Ja, rubber slugs, a picsába. Mindig megörülök, hogy lesz. És itt is, tehát hogy gumilövedék. Mit? Jó, felveszem, mert arra jó, hogy játékosokat, más játékosokat kiüssek vele. Úgyhogy nem teljesen haszontalan, de nyilván éles lőszernek sokkal jobban örülnék. De a rendőrségen mindig csak gumilövedék van. Na mindegy, tehát hogy nyilván a gumilövedéknek is van haszna, aki itt volt ugye abban az ominózus streamben, amikor csirkesütögetés közben rám nyitott egy játékos, őt gumilövedékkel lőttem meg, amitől elájult, és utána végeztettem vele, tehát hogy nem teljesen haszontalan a gumilövedék, de alapvetően nyilván sokkal jobb lenne, hogyha éles lőszerem lenne. Hát, teljesen őszinte leszek, eddig ez a rendőrség hatalmas nagy csalódás, tehát hogy ahhoz képest, hogy mennyit killódtam azért, hogy bejussak ide, ahhoz képest elég nagy semmi a felhozatal. roppant mód szomorú vagyok emiatt. A személyre kell célozni a gumilövedékkel. Köszönöm szépen Pancake Speedy ezt a remek tanácsot. A politikai áthallásoktól sem mentes tanácsot. Köszönöm szépen. Hát, csalódott vagyok, nagyon-nagyon csalódott vagyok a rendőrség miatt. Több mindenre számítottam. Jaj, tényleg, igazatok van, itt ebben a városkában van egy katonai bázis is barakkokkal, de jó, hogy mondjátok. Tisztára kiment a fejemből. Ja, várjunk, csak fölmegyek, egyrészt most behúzódom az egyik szobába, és betározom ezt a fegyvert, amit felvettem, ugye itt van. Egyrészt egy kicsit megdolgozom a fegyverjavító. Miért ti mi lenne más, hogyha nem rendőrség? Kétfajta rendőrség van. Kétfajta rendőrségi épület van, szerintem ez a másik. De mondd egyébként, hogyha tévedek, de emlékeim szerint... Tehát ugye ez egy rendőrség, ahol most vagyok. Tényleg, igen. Na, jól van, örülök, hogy nem vagyok hülye. Na, akkor irány a katonai bázis. És figyelni fogok rá, hogy szépen, csendben, óvatosan közelítsem meg. Mert egyébként igen, tényleg ott elég sok zombi szokott lenni, én is úgy emlékszem rá. Még a régi szép időkből. A vasút felül az azt jelenti, hogy itt vágjak át, igaz, és jobb oldalról közelítsek. Igenis, főnök. Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Azt nézem egyébként, hogy fél órán belül, hogyha jól látom, újra fog indulni a szerver. Viszont ha újra indul a szerver, akkor egy picit kilépünk, és utána visszajövünk. Mert nem szeretném, hogyha elveszteném ezt a pozíciómat, hogyha már eljöttem idáig. Hogyha már elszenvedtem magam idáig, hogyha már elrobbantott idáig ez az akna. Akkor mindenképpen vissza akarok jönni ide. Még körbenézek a gyümölcsösben. Úristen, Boldi, ezt a viccet szerintem nem hallottam 20 éve. Közben egyébként majdnem teljesen felgyógyult a karakter. Tehát, hogy még egy picit az életerőn van mit javítani, de alapvetően alapvetően sikerült szinte teljesen visszahozni. Második Bellát a halál kapujából, és tényleg most az a cél ugye, hogy szerezzünk neki normális lootot, tehát hogy visszaöltöztessük normális gúnyába. Tök jó lenne, hogyha találnék neki mellényt. Nyilván sokat számít, akár a zombikkal szemben is az, hogy milyen cuccok vannak rajtam. Tehát, hogy nagyon nem mindegy. És szerintem egyébként óriási szerepe volt abban, hogy túléltem a robbanást, hogy milyen cuccok voltak rajtam. Tehát, hogyha egy csóri karakterrel lépek rá az aknára, akkor szétrepülök a picsába. Azt tudti. Mennyi garázs van itt? Nem is emlékeztem erre. Még mindig egy kicsit jobbra tart, csak igaz? De bekukkantunk, hátha. Ó, protektív kéz. Ráadásul normális minőségben, tehát hogy nincsen tönkremenve, de hogy nem tudom berakni sehová egyelőre. Pedig ez nem árt, hogyha van. Még mindig nem. Equip. Oké. Igen, először be a kezembe, aztán pakolni bele. Igen, ez a... Most miért nem csinálod? Na mindegy, majd ezzel foglalkozom egy picit később. Légy szíved vissza szépen a táskába. Most mi van? Na Istenem, előbb befért az inventoriba, most miért nem fér be az inventoriba? Mi történik? Megvan. Na, később foglalkozom ezzel. Burlapszek. Azra most nincs szükségem. Bazd meg! Fú, Vertigia, hatalmas nagy buliról maradtál le, ugyanis Bella rálépett egy aknára, és elképesztően durva volt a helyzet. De túléltem. És ideértem egyébként a katonai bázishoz. Elmolesztádó azt javasolja, hogy nézzem meg itt a favagonokat is, gondolom azokra gondolom, amik itt vannak tőlem balra. De hogy először akkor bemegyek a katonai bázisra, és hát bízzunk benne, hogy találok használható lootot. Vannak izé, vannak... Na. Miért nem mutatod? .919-es lőszer van benne, ami a izébe kell, úgyhogy ebből szépen kiszedjük a lőszert. A magazint pedig elhajítjuk, mert hogy nincs rá szüksége. A zöld tornyokat is érdemes megnézni. Oké, okay. Mindent át fogok most nézni. És már is. Úgy nézem, hogy ezt érdemes lesz lecserélni, ezt a cuccost. Bár mind a kettő Worn. Melyik a jobb szerintetek? Az, ami rajtam van, vagy ezt, amit most találtam? Mondjuk, ami... Oké, tehát, hogy ami rajtam van, az vizes. Úgyhogy ez lényegében egy részben el is dönti a kérdést. Gránátok nem érdekelnek. Gránát, AK-ba tár. Mit mondasz, T-Max? Mármint látom, hogy azt írod, hogy Pristin, de hogy mivel kapcsolatban mondod? Ja, nyilván az a legjobb, ami Pristin, ezzel tisztában vagyok, csak... Csak hogy most nyilván két lehetőségem volt. Az egyik volt a földön lévő kabát, a másik pedig... Ebben a konténerben már voltam. Add kérlek, hogy ez egy mellény legyen. Nem, combat jacket. Ez is van, úgyhogy teljesen mindegy. Ez zárva van. Ez egyébként nem olyan cucc, amit lehet kombinálni a hátizsákkal. Ja, nem a hátizsákra, hanem a golyóálló mellényre van. Oké, jogos. Akkor ezt egyelőre itt hagyom. Ha este, ahogy Isten, találunk golyóálló mellényt, akkor majd visszanézek érte. Kóp, egyelőre nincs mire rárakni, úgyhogy nem veszem fel, felesleges. Jó, minden, tehát hogy így, oké. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan rossz a loot alapvetően, csak nincsenek meg a szükséges cuccok, amikre rá tudnám rakni őket. Aha, tökéletes. Ebbe bele lehet rakni a vadászkésemet. Vagy nem? Na mindegy, az a lényeg, hogy végre van megint normális súranom. Megnézzük, mi van a toronyban. Itt nincs semmi. Protar Erik, nyugodtan írd a chatbe, ami az eszedbe jut. Tudom, hogy most nem annyira izgalmas, ami történik itt a játékban, de most éjszaka itt észnél kell lenni, és ez a lootvadászat, ez néha ilyen kicsit bénácska. De néha ezt is meg kell csinálni. Oha. Igen, mind nagyon jó, mind nagyon fasza, csak nem tudom mire használni őket. Köszi az infót, akkor a tornyokkal nem fogok feleslegesen szórikázni. Itt is AK-ból lő, tár. Tús. Ballisztik helmet. Egyébként teljesen okénak találom a lootot, ami itt van. Csak éppen az nincs, ami nekem kellene alapvetően. De hogy egészen jól fel van. Tehát hogy így van cucc rendesen. Ami egyébként nem rossz. Bízom benne, hogy előbb-utóbb rákodok valami olyasmire is, ami számomra hasznos. Ugye a vagonokat átnéztem. Most szépen valahogy feljutok ebbe az épületbe, és hátha itt végre rám mosolyog a szerencse. Mondjuk egy normális fegyver képében. Ja, a favasúti kocsikat, azokra gondolsz, amik kim voltak, ugye? Mielőtt átjöttem a falon. Azokra gondolsz. Oké. Amint itt végeztem belül, oda még kimegyek és azokat is átnézem. Azokban is katonai cuccok spónolnak itt? Nagyon-nagyon régen jártam itt utoljára, konkrétan 8 évvel ezelőtt, amikor még a PC-s verzióval játszottam. És itt bizony még van egy, ezért van még egy tűzoltóság is, amit érdemes lehet. Ott az első zombi. És itt vannak a barakkok. Yes! Yes! Yes, oké! Okay. Erre tudom rárakni a... Igen, kérdeznem sem kell. Erre tudom rárakni a cuccost. Na, hál' Istennek! Most már csak arra kellene emlékeznem, hogy hol volt pontosan a kiegészítés. Ho, kevesebb ebben a helyebben a cuccosban, mint a többiben. Mert a plate carrier az nehéz. Ja igen, még kevesebb lesz a staminám, igaz? Mint ami eddig volt. Mindegy, az egyébként mindenképpen remek dolog, hogy végre van. Végre van mellényem. Tehát, hogy ez mindenképpen üdvös változás. Aj, nem áll. Ez az. Ácsi. Hova lett a pisztoly? A kezemből. Hova lett a pisztolyom? Ja, itt van. Ez az. Ez az, ez az, ez az, ez az, ez az. Már is egy fokkal jobban érzem magamat. Az lenne fasza, ha találnék egy nadrágot. Akkor, ha találnék nadrágot, akkor már teljesen rendben lenne a ruházatom. Ó, és hogyha jól látom, egyébként akkor kezd kivilágosodni. Igen, hogyha itt lövök, akkor az egész város rám rohan, de hál' Istennek hangtompítós pisztoly van a kezemben, de nem tervezem egyébként, hogy lövöldözzek. Tehát, hogy a legvégső esetben szeretnék a fegyverhez nyúlni. Na, most nézem egyébként, hogy már három órája életben tartom Bellát. Álcaháló. Hát ez az épület nem volt egy nagy ajándék. Hol lehet vajon egyébként, tényleg tök kíváncsi vagyok rá, hogy most már azért voltam néhány katonai létesítményben, de hogy konkrétan fegyverrel még nem találkoztam. Mármint, hogy, tehát, hogy még egy M4-gyel, egy Kalasnyikovval, tehát, hogy még sehol nem dobott fegyvert a játék. A baloldali épületekbe érdemes benézni? Vajon? Jó, akkor megnézem a barakkokat, és utána benézek oda is. Végül is időm, mint a tenger. Szia Tuka Bél, az a helyzet, hogy nem, most nem fogom átrakni full képernyőre a játékot. Most egyelőre marad ez a setup, amit most látsz. Ja, itt van az M4, az, hogy ez is Kalasnyikov fosztár, hogyha jól látom. Hát azért nem rakom full képernyőre, hogy látszódjon például a chat, illetve a face kamera. Tehát, hogy direkt azért lett kialakítva ez a setup, amit most látsz, hogy látszódjon például a chat, hogy milyen beszélgetés zajlik a chatben. Volt itt loot, csak valaki már összeszedte. Úgy gondolod egyébként, hogyha valaki végiglútolta volna a helyet, akkor szépen bezár maga után minden ajtót, vagy ez úgy működik a szerveren, hogy az ajtók visszazárulnak maguk után? Jövő. Wow, full transzíver. Hú, Sluce, kérlek szépen, ma már 3 órája életben van Bella, és második Bella, és most már, hogyha összidőben nézzük, akkor lassan szerintem elérjük a 18 órát, illetve most már 4 napja sikerül életben tartani, ami főleg azért nagy szó, mert hogy a mai nap volt egy meglehetősen izgalmas pillanat, amikor egy mások által lerakott aknára sikerült rálépnem, és berobbant az arcomba az akna, de még azt is sikerült túlélni. Tehát, hogy azért az egy meghatározó pillanat volt, hogy konkrétan eltört a lábam, tönkrement egy csomó cuccom, de Bella életben maradt. Úgyhogy az király volt. Mármint, mint eleve az élmény az, hogy ráfutottam valakinek a csapdájára, már az elég érdekes volt, aztán pedig az, hogy sikerült túlélni az aknarobbanást, az kifejezetten nagy élmény volt, úgyhogy Bella egyelőre elpusztíthatatlan. Még mindig itt vagyunk a városban, Lajbi, itt vagyunk a városban, a Green Mountain alatt, és ennek a városnak a katonai bázisát nézem most át. Tehát ugye ez még mindig nem az erdei bázis. Egyébként 15 perc múlva újra fog indulni a szerver. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy a szerver újraindulását követően be is fejezem a mai kalandot, és holnap majd innen folytatjuk, hogy visszajövök erre a szerverre. Ó, a picsába. Futás, futás, futás, futás, koma. Baszki! Hú, legalább kizártam. Dehogy nem meg tudok én halni még azért, de tényleg, Minden esetre a mai nap az, az abszolút durva volt. Tehát, hogy az eddigi legintenzívebb Daisy-s élményt kínálta ma a játék. Viszont így, hogy beleszaladtunk egyébként ebbe tényleg most már több mint 3 órába, 11:12 van, szerintem nem várom meg egyébként, hogy újrainduljon a szerver, hanem most kilépek, és holnap délelőtt 10 órakor innen folytatjuk a történetet. Megjegyzem ezt a szervert, amin ma voltunk, és holnap innen folytatjuk. 10 órakor, hogyha valaki szívesen követné tovább második Bella kalandjait, akkor holnap délelőtt 10 órakor várok mindenkit itt a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a szombat estét, és végignéztétek ezt az egyébként tényleg kifejezetten izgalmas streamet. És nagyon szépen köszönöm a követéseket, utólag is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a raideket. Jó éjszakát kívánok, és tényleg aludjatok jól, és holnap találkozzunk reggel 10-kor. Jövök vissza második Bellával. Jó éjszakát kívánok, jók legyetek!